Lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 czerwca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Białoruski i rosyjski atak hybrydowy na Polskę zaostrza się i przybrał najpoważniejszą do tej pory postać. Tak szef MON mówi o tym, co dzieje się na granicy. Szykuje się upalny czerwiec, prognozy mówią o temperaturach rzędu 34 do 36 stopni. W sporcie o finale Ligi Mistrzów. Minister Obrony Narodowej powiedział, że białoruski i rosyjski atak hybrydowy na Polskę zaostrza się i przybrał najpoważniejszą do tej pory postać. Szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o tym w Tomaszowie Mazowieckim po nocnej odprawie z dowódcami w związku z sytuacją na granicy, aktami sabotażu i dezinformacją. Minister Obrony Narodowej w siedzibie 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim dziękował żołnierzom i funkcjonariuszom zaangażowanym w obronę granicy. To jest heroiczna misja, to jest dzisiaj najtrudniejsza służba w Polsce. Jesteśmy wam bardzo wdzięczni, jesteśmy wdzięczni za to, co robicie. Możecie liczyć na nasze wsparcie. Szef MON podkreślił, że do wsparcia strefy przygranicznej skierowano ostatnio najlepszych żołnierzy. Najlepsi komandosi, czerwone berety, najbardziej doświadczeni żołnierze, którzy służyli na misjach w Afganistanie, w Iraku, ale mają też ogromne doświadczenie wynikające z misji stabilizacyjnej w Kosowie, gdzie uspokajanie tłumu, walka z tłumem, to jest przede wszystkim zadanie sił stabilizacyjnych. Wicepremier dodał, że w nocy w związku z atakami na zachodniej Ukrainie blisko polskiej granicy poderwano obronę przeciwlotniczą. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Na tydzień przed wyborami europejskimi chadecka partia CDU padła ofiarą cyberataku. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych potwierdziło poważny atak hakerski na sieć ugrupowania. Federalny Urząd Ochrony Konstytucji i Federalny Urząd Bezpieczeństwa Technologii Informacyjnych rozpoczęły dochodzenie. Rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych powiedział, że organy bezpieczeństwa intensywnie pracują, aby odeprzeć i zbadać atak oraz zapobiec dalszym szkodom. Według rzeczniczki CDU w ramach środka zapobiegawczego część infrastruktury IT została wyłączona i odizolowana. Czerwiec będzie upalny, wynika z prognoz. Temperatura może wzrastać do 34, nawet 36 stopni. Jak powiedział rzecznik MGW Grzegorz Walijewski, pierwsza fala upałów może dotrzeć do Polski już za tydzień. Sam czerwiec ma być kolejnym miesiącem z temperaturą powyżej normy. Więc niewykluczone, że jeżeli ta prognoza się sprawdzi, to wartości rzędu 34-36 stopni mogą się pojawić już na termometrach w Polsce w czerwcu. Najcieplejszym czerwcem w historii pomiarów IMGW był ten z 2019 roku. Wtedy średnia dobowa temperatura dla tego miesiąca była wyższa o 5 stopni Celsjusza w stosunku do normy wieloletniej i wyniosła 22 stopnie. Właśnie 26 czerwca 2019 roku w Radzyniu w województwie lubuskim termometry wskazały ponad 38 stopni Celsjusza. Zdaniem doktora Karola Schulza uznanie Donalda Trumpa za winnego fałszowania dokumentacji biznesowej nic nie zmienia w kontekście tegorocznych wyborów. Taką decyzję podjęła w tym tygodniu 12-osobowa ława przysięgłych sądu w Nowym Jorku. Politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego w Polskim Radiu wyjaśnił, że wynika to z amerykańskiego systemu prawnego Common Law, który pozwala skazanemu być prezydentem, a także z tego, że poparcie dla kandydata republikanów w wyborach prezydenckich po ogłoszeniu wyroku wcale nie spadło. Jest to system prawa precedensowego. Podlega on interpretacji głównie, koniec końców przez co najwyższy. I z tego, co ja się orientuję, nie było jeszcze ani razu takiej interpretacji, takiej sprawy, takiego precedensu, który by właśnie zabronił chociażby człowiekowi skazanemu albo, jak pan wspomniał, siedzącemu w więzieniu, pozostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych. To jest dla Europejczyków raczej nie do pomyślenia i dla wielu Amerykanów również. Natomiast dla zwolenników, czy jak ja często mawiam, wyznawców Donalda Trumpa, ten wyrok jest tylko dowodem jego niewinności. Były prezydent USA został uznany za winnego wszystkich 34 zarzutów fałszowania dokumentów finansowych w celu ukrycia skandalu seksualnego z udziałem aktorki filmów porno. Miało to miejsce w finałowym okresie kampanii wyborczej 2016 roku. W połowie lipca sędzia zdecyduje o wymiarze kary, która może obejmować zarówno wyrok w zawieszeniu, jak i do 4 lat więzienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Real Madrid zwycięzcą piłkarskiej Ligi Mistrzów. W finale na Wembley Real pokonał Borussię Dortmund 2-0. Bramki zdobyli Daniel Carvajal i Vinicius Junior. Choć trzeba przyznać, że piłkarze BVB rozegrali bardzo dobry mecz, szczególnie w pierwszej połowie, w której mieli okazję do zdobycia bramki. Dla zespołu królewskich to już 15 triumf w tych rozgrywkach. Hubert Hurkacz zagra w 1/8 finału wielkoszlemowego tenisowego turnieju French Open, rozgrywanego na kortach ziemnych imienia Rolanda Garrosa w Paryżu. Rozstawiony z numerem 8 Polak pokonał Kanadyjczyka Denisa Szapowałowa 6-3, 7-6, 4-6, 6-1. Spotkanie było wielokrotnie przerywane z powodu opadów deszczu. Kolejnym rywalem Hurkacza będzie Bułgar Grigor Dimitrov. Bartosz Zmarzlik zajął 3. miejsce w Grand Prix Czech, 4. rundzie indywidualnych Mistrzostw Świata w jeździe na żużlu. Wygrał Słowak Martin Waculik, a 2. miejsce zajął Szwed Fredrik Lindgren. W finale wystąpił również Dominik Kubera, który zajął 4. miejsce. Bartosz Zmarzlik pozostaje liderem klasyfikacji generalnej. Kolejna runda Mistrzostw Świata odbędzie się za 2 tygodnie w Szwecji. Przed polskimi siatkarkami ostatni mecz turnieju Ligi Narodów w amerykańskim Arlington. Rywalkami biało-czerwonych będą reprezentantki Stanów Zjednoczonych. Polki wygrały wszystkie 7 dotychczasowych spotkań. Amerykanki przegrały 2-krotnie z Brazylijkami i z Chinkami. Przejmująca Martyna Łukasik. Na pewno ten mecz nam dużo powie, dużo pokaże i to będzie bardzo ciężkie spotkanie. Wiemy, że zespół z Ameryki charakteryzuje się tym, że mają bardzo dobrze poukładany system. Wszystkie dziewczyny, które są na boisku, nieważne czy to pierwszy, czy drugi skład, to pracują podobnie, więc będziemy musiały po prostu pokazać naszą dobrą grę i utrzymać naszą koncentrację. Początek meczu Polska-Stany Zjednoczone za niespełna 30 minut. Biało-czerwone z kompletem punktów prowadzą w tabeli. Jutro na termometrach przeważnie od 20 do 23 stopni, chłodniej nad morzem i na Podhalu około 17, podczas burz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Tej nocy przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie opady gradu. Na termometrach będzie przeważnie od 12 do 15 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W ciemności, that was Gerda, a Polish duo consisting of amazing artists Wojtek Bąkowski and Jan P. And they were saying that tomorrow is a big day coming, but I feel like today is a big day because we're just launching this show. Good evening, this is Gosia Płysa. Radio Unsound. So you've had a chance to hear also Shame. This is a single from an upcoming record of Przemek Jankowiak, aka 2K88. And you might have heard of this record because we're releasing it and it's coming out next week. This first track, the single that's just been published and released, it's a true banger showing the span of Przemek's possibilities as a producer, but also his inspirations that are not only coming from a local scene, but also from different places, such as probably UK. He was also so kind to create a jingle for this show, so big up and thank you, Przemek. And as for this show, we'll try to look for new sounds, sounds that are inspiring, but also things that fit to this late night hour and the time when you can listen to the radio, like just getting ready to go out, but also to a moment when you're just chilling at home, lying in bed. So there will be some new experimental heavier sounds, but maybe some sexy bangers, so your night is relaxing and fun at the same time. Unsound Radio. A partir de agora, o sossego acabou. Tava fumando baseado, aí você passou. Te chamei pra dar um estrago, você não recusou. Mas te conheço de uma cota, disse que tu é golpista. Mas de romance eu tô de boa. Vou ter que confessar. Você sentando acordou a favela toda. Nós dois transando acordou a favela toda. Você sentando acordou a favela toda. Nós dois transando acordou a favela toda. Você sentando acordou a favela toda. Nós dois transando acordou a favela toda. Você sentando acordou a favela toda. Nós dois transando acordou. pescoço e as putas pesa na pica. Que o 12 pesa no pé, a Glock pesa na cinta. Os cordão no meu pescoço e as puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, pesa na pica. Puta, puta, puta, puta, puta, puta, pesa na pica. Puta, pesa na pica. Puta, pesa na pica. Puta, pesa na pica. Puta, pesa na pica. O DJ Kak tá tocando, deixa a concorrência no bolso. Vem putinha, a concorrência tá no bolso. E se eu tô com a mochila, a bomba, ela joga tcheca de novo. E ela senta, E se eu tô com a mochila, a bomba, ela joga tcheca de novo. Ela senta fazendo três, me segura em 38. E se eu tô com a mochila, a bomba, ela joga tcheca de novo. Sentando fazendo três, me segura no 38. Sentando fazendo três, me segura no 38. Sentando fazendo três, segurando, tem oito. Sentando, fazendo, tem. Segurando, tem oito. Sua puta vagabunda vem de novo aqui sentar na favela dos mais três e ela quer vir me mamar. Ô, sua puta, pega, pega na minha pica sem parar. Cê vai sentar igual um cachorro aí, depois vai me ligar. Chama logo o seu Uber que eu não quero nem saber. Alô, alô. No baile do carro, cê vai se entorpecer. No baile do carro, cê vai se entorpecer. No baile do carro, cê vai se entorpecer. No baile do carro, cê vai se entorpecer. No baile do carro, cê vai se entorpecer. Cê vai se entorpecer. Cê vai se entorpecer. Cê vai se entorpecer. Cê vai se entorpecer. Cê vai se entorpecer. Cê vai se entorpecer. Cê vai se entorpecer. Cê vai se entorpecer. Cê vai se entorpecer. Cê vai se entorpecer. No baile do carro, cê vai se entorpecer. No baile do carro, cê vai se entorpecer. Te dica, não tá me seduzindo, tá fazendo bruxaria. Welcome to the first episode of Radio Unsound, Unsound Radio. This is a show that's supposed to be touching upon all the artists that I find interesting and inspiring, and also those who are joining us sometimes at Unsound or at Ephemera, the festival that's starting next Wednesday here in Warsaw. But I'm speaking in English, even though it's Polish radio, but also for those who are joining us from other locations where Unsound could have taken place or is taking place other than Warsaw or Krakow, I also feel like it would be good to share some of our amazing Polish artists with our international audience and also bring the radio to your attention wherever you might be. Radio Unsound. We'll be right back. Unsound Radio. To share some selected club tracks for the show tonight, but I felt like choosing just pieces from some of my favorites, like Talia, who's coming to Warsaw next week, and she has been not in Warsaw yet, but she has been in Krakow before. And the next track was FK Twigs collab with Tushel. And while I don't think she's coming to Unsound anytime soon, because we couldn't afford her, but I feel like that's a true beautiful banger for this hot Saturday night. Now let's listen to the pride of our Polish scene, or international scene in fact, BTSS, aka Martyna, and her beautiful classic Steady Pace. Can you feel the pace? I'm not gonna run, I'm not here to chase. Feel that groove between our bodies, keep a steady pace. And with a steady pace, there's no mistake. Baby, get your hips moving, can you feel the pace? Can you feel the pain? Let me whisk you away from the flow, don't deny it. Just let me have my way, I don't ever wanna hide. A steady soul on the floor, on the couch, by the door, on the bed, in the shower, by the counter, give me more. can you feel the pain? Get your hips moving, can you feel the pace? Baby, get your hips moving, can you feel the pace? Can you feel the pace? Unsound Radio. Sound Radio. And that was quite a heavier ending of that party. So the sage that's blessed this studio tonight for a good start. That's a track by Bella, a South Korean artist, incredible performer, whose newest record, Noise and Cries, has been just released by Subtex in collaboration with our humble publishing house. And some of you might remember her beautiful performance at last year's Ephemera in Królikarnia Palace. I have a feeling she might be joining us soon again in Poland. So I'm super curious what she's going to present in a kind of audiovisual performative form, bringing her full blast magic. I'm super excited about what she's going to prepare. So we only have just 1 hour, and obviously we can't track all of the amazing things that are happening, the records that are being released, but I feel that for those who are not as familiar with Unsound or darker electronic experimental sounds that we're presenting, I'm just dropping a few tracks here and there, and we'll be sharing the playlist, so feel free to track them all down and explore the amazing releases. And tonight I feel that we should end slowly with some beautiful voices and compositions by the likes of Billy Bulthiel, whose latest release I also really adore, as well as some folky, dreamy compositions by the likes of Lancome. They've never performed in Poland, and hopefully very soon they'll be joining us on our stage in Krakow. And closing the night will be aforementioned Rafael Roginski and Indre Jurgelewiczute with Ślinis Wirsis. I don't really know what it means, but I think it's somehow connected to the snake mythology. Żółtys means snake. Thank you. Unsound Radio. Unsound is in the name of the show, but as I mentioned, just this Thursday, Ephemera starts in Warsaw, and that's like our interdisciplinary smaller festival here in Warsaw, where we're discovering all kinds of genres and activities, artistic activities that are happening in the capital. But of course, there'll be plenty of music, so I've chosen Gerda to start the show, 2K88. But I'm super happy that we'll be also joined by Chuki Mamani Kondori and Rafael Roginski, Indra Jurgelevichuta, and other people that are really touching on different approaches to what's called folk music or indigenous music, the inspirations from either from North America or like in the case of Raphael and Indra, also the Baltic legends and Eastern European folk wisdom. So let's listen and explore the possibilities that are endless also on this show. Sound Radio. Go get a jet setting, flowing like the water flows, sure, but I never stay running where the money goes. Go get a jet setting, flowing like the water flows, sure, but I never stay running with it. Sharp and I always show out. No doubt, cause I know about ways. Long days, cause I talk about pain. I'm still running, I could talk about strains. I'm burning, cause I know about weight. I get my fun and then I go and dance rain. Rain dance, let my money burn France. But still, I'm running and I leave. go get a jet setting, flowing like the water flows, shows, but I never stay running with. Go get a jet setting, flowing like the water flows, shows, but I never stay running with it. Sharp and I always show out, no doubt, cause I know about ways. Long days cause I talk about pain, I'm still running like I talk about strains. Running cause I know about weight, I get my fun and then I go and dance rain. Rain dance at my money bun front. Go get a jet set and flowing like the water flows, shows, but I never stay running where the money goes. Go get a jet set and flowing like the water flows, show, but I never stay running where the money goes. Leave like the summer trees, leave like the autumn gold. For Bobby, leave like the summer trees, leave like the autumn gold, running where the money goes. To go with the flow, and it feels a bit awkward to speak English on this show in the national public Polish radio, but I feel that this will also allow us to share some of this amazing artists and music that that are so close to the scene that's really truly booming. But there's so much to choose from. It's always a challenge. Hope you stay with us here. Next week, we'll be also exploring some of our new inspirations. And I'm saying using plural, not as a royal we, but rather by saying we, I mean like our curatorial team that I would like to extend my greetings to. So big up Matt, Juanes, and the rest of our gang back in the office preparing the announcements of upcoming edition of the festival, which I'm not advertising here. Big up to our curatorial team, Matt Schultz, the artistic director, who hopefully will join me on the show since he's the only native English speaker in our team, although he just recently has passed his Polish exam at B1 level. So congratulations, Matt. And also greetings to Juanes, John and Pan Grzegorz Kwiecień. Gorące pozdrowienia ze studia tutaj. Mam nadzieję, że też uda się nam go zwabić, żeby kiedyś podzielił się swoją playlistą. I was just saying that I would love to invite also our colleague Grzegorz, whose vast music knowledge is incredible, especially when it comes to Polish experimental jazz especially when it comes to Polish experimental jazzy scene here. So, but who knows? The idea is to also invite some guests that will help me shape the show. So thank you so much for listening tonight, and hope to meet up here next week. This is Gosia Płysa, and the show is published by Gosia Jakubowska. Thank you so much, and see you next week. Radio Unsound. The woman with eyes like an ocean, I settled down on planet Earth. Now she is more softly spoken, and the children still tug at her skirt. The children still tug at her skirt.